Jedne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis projekt ustawy o krajowej sieci onkologicznej. Powstanie do końca marca. Dwa amerykańskie leki przeciwko koronawirusowi zatwierdzono we Włoszech. W serwisie też nagły, lutowy atak zimy na Podlasiu. Ślisko, trzeba ostrożnie jeździć i korki. Prawie 200 tysięcy osób zachorowało w ubiegłym roku w Polsce na raka. Każdego roku choroby nowotworowe zabijają ponad 100 tysięcy Polek i Polaków. Nie będziemy szczędzili środków na ten obszar medycyny, powiedział Świętokrzyskim Centrum Onkologii premier Mateusz Morawiecki. Niemalże podwoiliśmy wydatki na onkologię w ciągu ostatnich 5-6 lat. Nie będziemy szczędzili sił i środków nadal, żeby profesjonalizować naszą służbę zdrowia w obszarze onkologii, bo to jest dla państwa polskiego absolutny priorytet. Cieszę się z tego, co dziś usłyszałem, że w wielu obszarach walki z rakiem mamy najlepszej jakości europejski sprzęt. Każdy pacjent onkologiczny będzie miał swojego koordynatora, który przeprowadzi go przez wszystkie etapy leczenia, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreślił, koordynator będzie miał maksymalnie 40 pacjentów. Koordynator przeprowadzi tego pacjenta przez proces diagnostyki, przez konsylium, przez proces terapeutyczny i co bardzo ważne również przez rehabilitację ponowotworową, bo zdecydowaliśmy, że ona będzie integralnym elementem procesu leczenia onkologicznego. Rząd do końca marca przygotuje projekt ustawy wprowadzającej krajową sieć onkologiczną. Ustawa wejdzie w życie na początku przyszłego roku. Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. U kobiet 1/4 przypadków choroby to rak piersi. U mężczyzn dominują nowotwory jelita grubego i prostaty. Zakażenie koronawirusem u kolejnych 6496 osób stwierdzono minionej doby w Polsce. Zmarło 444 pacjentów. Najwięcej nowych przypadków infekcji odnotowano w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Resort Zdrowia poinformował, że do tej pory w Polsce przeciwko koronawirusowi zeszczepiono już ponad 1 400 000 osób. Dwa amerykańskie leki przeciwko COVID-19 zawierające tak zwane przeciwciała monoklonalne po 2 miesiącach wahania dopuściła do użytku włoska agencja leków. Podawane w zastrzykach środki łagodzą przebieg choroby i ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa. Chodzi o amerykańskie leki firm Regeneron i Eli Lilly. Zawierają wyprodukowane w laboratorium syntetyczne przeciwciała. We Włoszech, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie są już stosowane, podawane będą w ciągu 72 godzin od pierwszych objawów choroby. Stosowane będą u zakażonych, którym grozi ostry przebieg choroby, a więc w przypadku starszych i cierpiących na poważne schorzenia. Spośród krajów Unii Europejskiej, oprócz Włoch, przeciwciała monoklonalne zakupiły również Niemcy. Część włoskiego środowiska naukowego i najważniejszych mediów była przeciwna stosowaniu tych leków. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych, ale fałszywych informacji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg i technik programista. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę 28 zawodów szkolnictwa branżowego, na które będzie szczególne zapotrzebowanie. W tym roku są na niej 4 nowe zawody, mówi wiceminister Marzena Machałek. Takie nowe zawody to dekarz, ale chcemy, żeby ten zawód też był rozwijany, czy jest i technik dekarstwa, monter nawierzchni kolejowej i technik robotyk. To są 4 nowe zawody w prognozie. Prognoza uwzględnia tendencje na rynku pracy, rozwój cyfryzacji oraz strategię państwa. Gigantyczne korki, zaspy śniegu i spóźnienia do pracy. Poranny atak zimy dał się we znaki mieszkańcom Podlasia. Znowu sypnęło. Tak. Bez końca zostać ostatnio. Cały czas jakby zamykamy temat. Czarny chodnik, za chwilę znowu się pojawia śnieg. Ja tu przedszkola już jestem godzinę spóźniona. Przepraszam. Strasznie. 1,5 godziny jest pod zabudowa. Warunki nie są najlepsze. Trzeba pomagać sobie, czy łopatą gdzieś odśnieżyć. Niby na 4 napęd, koła zimowe, ale pod spodem lód i jest trochę problemu właśnie. Tak samo i przechodnie. Chodzą ulicami ludzie, chodników nawet nie widać. Spóźniłem się, do przedszkola córkę zawiozłem troszeczkę później, ale z pracy też koledzy się spóźniają do pracy, bo mieszkają czasami naprawdę kilkanaście kilometrów od Białegostoku. Nie ma jak dojechać. Muszą czekać na jakieś odśnieżenie pług, czy traktor jakiś. Jest naprawdę niezła zima. Dawno takiej nie było. Ślisko, trzeba ostrożnie jeździć i korki. Synoptycy ostrzegają dziś przed oblodzeniem na drogach w niemal całym kraju. Więcej informacji o tym znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To niezła historia z tym odznaczeniem, ale to opowieść na inny czas. Dziś, sięgając do kalendarza, warto odnotować, że równo 100 lat temu Sejm przywrócił Order Orła Białego. Najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe jest nadawane wybitnym Polakom oraz wysokim rangom przedstawicielom obcych państw za wyjątkowe zasługi dla Rzeczpospolitej. I to zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Nie dzieli się na klasy, a nosi się go na błękitnej wstędze przewieszonej przez lewe ramię do prawego boku. Gwiazdy orderu umieszcza się na lewej piersi. Równo 100 lat temu, właśnie 4 lutego 1921 roku, Sejm przywrócił Order Orła Białego. I can see no way. Szybciusieńko pobiegłem policzyć od 1705 roku, więc przez niespełna 316 lat Orderem Orła Białego odznaczono ponad 1500 osób, a już licząc od restytucji w 1992 kapituła przyznała najwyższe polskie odznaczenie państwowe ponad 240 osobom. No a w realu to krzyż maltański równoramienny złocony o wymiarach 70 na 70 mm. Zostawiamy Order Orła Białego i jubileusz setnej rocznicy. Teraz przejdziemy do technologii 3D i VR, bo te kojarzą nam się dość jednoznacznie ze światem gier komputerowych. VR dla mniej wtajemniczonych to wirtualna rzeczywistość, a w sumie osiągalna przy współpracy z oprogramowaniem i sprzętem pozwala osiągnąć iluzję przebywania właśnie w wirtualnym świecie. I stało się coś jeszcze, czego nie doświadczaliśmy, bowiem 3D i VR powoli wkraczają także w świat poezji. Próbą połączenia tych dwóch światów podjęły się doktorantki Uniwersytetu SWPS. Ich artystyczna animacja zatytułowana Noc została doceniona na Festiwalu Nowych Mediów Sundance. Zatem zanurzmy się w świat poezji i wraz z VR puśćmy wodze wyobraźni. Nie mieszczę się w mieście, duszne, mokre jest powietrze. Punktem wyjścia dla scenariusza 7-minutowej eksperymentalnej animacji Noc stał się wiersz współreżyserki dr Weroniki Lewandowskiej. Jak sama mówi, to sensualne doświadczenie poezji. Jest to przestrzeń natury, która troszeczkę jest kosmiczną przestrzenią. Łączy się tutaj kosmos z naturą, którą my kojarzymy, ale też z naturą, która przekracza swoje granice grawitacji, praw fizyki. Jest mi doświadczenie zanurzenia w środowisko wirtualnej rzeczywistości. Wytworzone zostały przez obrazy, dźwięki, interakcje. Możemy tam spotkać postać tańczącą, ale też obiekty, które są w ruchu i przeobrażają się. To wszystko dzięki nowoczesnej technologii, bowiem interakcje z wierszem są możliwe dzięki ruchowi rąk wiarze. Mówi dr Sandra Frydrysiak, współreżyserka projektu Noc. Zakładając gogle, nasze doświadczenie jest o tak zwanych 6 stopniach swobody. Możemy wejść w przestrzeń nocy i poruszać się po tej przestrzeni dowolnie. W zasadzie ogranicza nas tylko kabel. Poruszamy się po tej przestrzeni, odkrywamy małe interakcje z tą przestrzenią. VR i 3D do tej pory były kojarzone ze światem gier, ale powoli bariera między poezją a technologią zostaje zniesiona. My w zasadzie od początku, interesując się VR-em, śledziłyśmy trochę inne ścieżki. Wspólnie się interesowałyśmy tym, jak VR może być wykorzystywany do terapii bólu. Psychologia społeczna wykorzystuje VR do terapii fobii. VR jako przestrzeń, która jest całkowicie generowana, jest całkowicie też kontrolowalna. My myśleliśmy o wytworzeniu doświadczenia imersyjnego, które wychodzi poza strefę gry, rozwija właśnie, poszukuje narracji takiej, która oddawałaby metafory poetyckie w przestrzennym środowisku i rozbudowywała ten wiersz na kolejne przestrzenie doświadczeń. Noc miała swoją premierę na festiwalu Sundance, prezentującej innowacyjne sposoby opowiadania historii. Docelowo jeszcze w tym roku Noc ma być dostępna dla wszystkich pasjonatów sztuki VR na jednej z platform streamingowych. O animacji Noc i technologii wirtualnej w rzeczywistości w sztuce opowiadała nam Monika Suszek. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. Push it.

Jeszcze jedna technika nam dochodzi, lub bowiem tą techniką posługuje się ta australijska multiinstrumentalistka, wokalistka i kompozytorka, też Sultana. Młodziutka Natasza przyciąga wielu fanów. Jej występy to zwykle One Woman Show, składające się z kolejno nagrywanych partii instrumentalnych i wokalnych. No więc sampli się nie boi, jest muzycznym samoukiem i życzymy jej wielu sukcesów, na przykład nagród Grammy. Teraz o innych, nie muzycznych, a filmowych wyróżnieniach. Złote Globy to najważniejsze obok Oscarów wyróżnienia filmowe za Wielką Wodą. Nominacje do tej jednej z najbardziej prestiżowych nagród środowiska filmowego poznaliśmy wczoraj. No i było trochę niespodzianek. And the Golden Globe goes to... Nominacje do tegorocznych Złotych Globów zaskoczyły. Mateusz Żebrowski, krytyk filmowy. Filmem, który ma największe szanse, jest Nomadland Chloe Zhao. To jest film, który wygrał na festiwalu w Wenecji. Jest to film bardzo aktualny i ciekawy o tyle, że powstał na podstawie reportażu, który mówi o takiej rzeczywistości nomadyczności we współczesnej Ameryce, kiedy ludzie potracili pracę, potracili perspektywy do życia i próbują żyć tak z dnia na dzień, na przykład w kampanii. W końcu doceniono reżyserię kobiet. Joanna Szymańska, producentka filmowa. Są aż 3 nominowane reżyserki. Nigdy w historii Złotych Globów się to nie zdarzyło. Do tej pory nominowanych było tylko 5 pań w całej historii tej nagrody, więc na pewno jest to szok i do tego bardzo pozytywny. Oczywiście są też nominacje, które można nazwać typowymi. Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w Hollywood jest znane z tego, że ma swoich faworytów. Stąd pewnie nominacja dla Hugh Granta, stąd nominacja dla Ala Pacino. Świat kina wędruje w nowym kierunku. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w USA. Chodzi tutaj o coraz większe znaczenie platform streamingowych, takich jak na przykład Netflix czy Amazon Studios. Sam Netflix otrzymał aż 42 nominacje. Ceremonia będzie miała miejsce wirtualnie na popularnym Zoomie. Dwie prowadzące, Tina Fey i Amy Poehler, będą tę imprezę prowadziły z dwóch różnych miejsc. Pierwsza będzie w Nowym Jorku, a druga z Beverly Hills. W tej chwili nie sposób tego przewidzieć, jak będzie to wyglądać w rzeczywistości. Nie można rezygnować z nagród. To jest bardzo ważne dla całego środowiska, dla krytyków, żebyśmy utrzymywali cykl nagród, ponieważ kultura filmowa nie znosi próżni. To nie są złe filmy. Rzeczywiście doceniono Nomadland czy Promising Young Woman, czyli filmy, które gdybyśmy mieli do czynienia z normalnym sezonem nagród pełnym działań marketingowych, PR-owych, koktajli, imprez, które być może zginęłyby w tym hałasie reklamowym i marketingowym, a tak zostały docenione, bo nie miały marketingowej konkurencji. Gala wręczenia Złotych Globów odbędzie się za 3,5 tygodnia, 28 lutego, a w filmowy świat zabrał nas Paweł Turski. No i zostaniemy w nim, bo za kwadrans fajny film i Ryszard Jaźmiński będzie o niezwykłym weekendzie. Weekend już za rokiem właściwie. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here? where do we begin? The rubble or our sins? And the walls kept tumbling down. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Jak tylko w tym tygodniu mówiliśmy o niezwykłej aukcji i o, właściwie chyba trzeba by powiedzieć, dziele Napoleona, to pojawiło się kilka próśb na zasadzie pewnie luźnych skojarzeń właśnie o nagranie formacji Bastille. No to dziś uzupełniamy ten, nazwijmy to, muzyczny braczek. No a sięgając po raz kolejny do kalendarza, i również w naszej niezwykle kulturalnej audycji pamiętamy o tym, że w 1866 roku urodził się Władysław Podkowiński. Niezwykły malarz, autor m.in. Szału Uniesień, który, jak pamiętamy, wystawiony w Zachęcie, wywołał skandal i powszechną sensację. Podkowiński zmarł w 1895 roku, a urodził się równo 155 lat temu. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Ja też tak troszkę na zasadzie luźnych skojarzeń, wyglądając przez okna, obserwując to, co dzieje się za oknami, rozszerzę informacje, bo okazuje się, że Państwa także zainteresowała. O tym ciepełku, bowiem głównym czynnikiem kształtującym takie właśnie, a nie inne warunki termiczne, napływ zwrotnikowego powietrza z południowego zachodu i znaczna dominacja cyrkulacji południowo-zachodniej. No i podsumowując, luty ubiegłoroczny, ciepło było nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie w skali globalnej. No i średnia temperatura powietrza w lutym wyniosła aż 4 stopnie Celsjusza, plus 4, no ale zanotowano też, jak pamiętamy, kilka dni, gdy temperatura maksymalna przekraczała 16-17 stopni powyżej zera. To podsumowanie ubiegłorocznego lutego, najcieplejszy od 30 lat, no i znak zapytania, czy w tym roku będzie podobnie. Stąd też i takie nasze już popołudniowe rozważania. Pan Radek pisze, że panie redaktorze, chyba jest coś na rzeczy z tym ciepłym lutym, bo właśnie widziałem w okolicach Pajęczna w Łódzkiem parę lecących bocianów. Pewnie wyczuły to ciepło. No być może, panie Radku, choć wiemy, że i zostały takie osobniki, którym nie zimno tu właśnie, nie odleciały do, nazwijmy to, ciepłych, czy w tym przypadku cieplejszych krajów. No to my ciepło pozdrawiamy i za chwilę tematyka filmowa u nas. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Ech, nie dodałem w sprawach filmowych, pogodowych, wszelakich innych. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Za 16 minut 13. Fajny film. Dziś czwartek, taki mały piątek, weekend coraz bliżej przed nami. Właśnie, weekend z Almodovarem. Od jutra do niedzieli będzie okazja, by zobaczyć w sieci 5 filmów jednego z najwybitniejszych twórców hiszpańskiego i światowego kina. A w programie, o programie przeglądu z kulturoznawczynią Marleną Wilcan rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W ostatnich latach Pedro Almodovar rzadziej nieco robi filmy. Teraz w czasie pandemii to tym bardziej utrudnione. Skąd więc pomysł na to, by przypomnieć kilka z jego tytułów teraz właśnie? Pomysł był bardzo prosty. Zebraliśmy kilka tytułów. Zaczniemy od jego ostatniego filmu, czyli Ból i Blask, który jest szalenie autobiograficznym, bardzo osobistym filmem. Ból i Blask to jest film o samym Almodóvarze, o jego dzieciństwie, młodości, ale przede wszystkim wspaniała rola Antonio Banderasa. Antonio Banderas był tam fenomenalny. Gdyby wybrał kogokolwiek innego, nie sądzę, żeby udało się oddać tak bardzo charakter twórcy, charakter samego Almodóvara. Zresztą Almodóvar opowiadał, że Banderas występował w jego osobistych ubraniach, grał w jego wnętrzach. Oni się znają od wielu lat. Tak, i przyjaźnią, tak. Tak naprawdę Almodóvar odkrył Banderasa. No właśnie, to chciałem też powiedzieć. Także dzięki jednemu mamy tego drugiego i tutaj absolutnie zaiskrzyło. Zresztą to, co widać na ekranie. Jestem przekonana, że każdy, kto to widział, począwszy od festiwalu w Cannes, zresztą Antonio Banderas został tam uhonorowany dla najlepszego aktora, więc historie almodowarowskie. Chcieliśmy to przypomnieć, bo one się takie wydają najbardziej kolorowe, najbardziej zmysłowe, szalenie intensywne i chyba jakoś tak potrzebowaliśmy tego w tej szarości, w tej pandemii. Wydaje się, że Almodóvar będzie taką najciekawszą, najbardziej barwną postacią i szalenie też kojarzącą się z kinem. Platforma Moje e-kino dotyczy kin studyjnych, także stąd ten pomysł, żeby zaprezentować przez najbliższy weekend 5 filmów od mistrza z La Manche. Powiedzieliśmy już o filmie Ból i Blask, tym ostatnim, to od razu dodajmy, jakie pozostałe 4 tytuły pojawiają się w tym zestawie. Julieta. Jeden z filmów, który jest szalenie przejmujący i pewnie Państwo wiedzą, że jest to film, który jest oparty delikatnie na prozie nagrodzonej Noblem Alice Munro. I widać tam kwestie kobiece i to poczucie winy, które wpływa z matki na córkę, z córki na jej córkę. Kwestie pokoleniowe łączą się tutaj i wiążą nas jeszcze bardziej z Almodóvarem i zamykają w takim kręgu między namiętnością, śmiercią, tęsknotą, no ale jak zawsze pełne kolorów. Czyli Ból i Blask, Julieta i pozostałe 3 tytuły. Jeszcze komedia Przelotni kochankowie. Zapraszamy na pokład z pijaną ekipą. Myślę, że będzie zabawnie. Pokład samolotu oczywiście. Pokład samolotu oczywiście. Skóra, w której żyje, czyli wpływy Buñuela, Hitchcocka i Fritza Langa. I znowu Antonio Banderas. No i znowu Antonio Banderas, oczywiście. A także Przerwane objęcia z jedną z jego ukochanych aktorek, Penelope Cruz. Zestaw 5 filmów Pedro Almodóvara do niedzieli i wszystko w jednym miejscu, gdzie szukać obrazów hiszpańskiego mistrza? Zapraszamy na platformę kin studyjnych mojeekino.pl, gdzie losy kobiet w prawdziwie hiszpańskim stylu przedstawi mistrz z La Manche. O filmach Pedro Almodóvara z Marleną Wilson rozmawiał Ryszard Jaźwiński i coś mi się wydaje jeszcze w kontekście tego, o czym mówiliśmy, o pogodzie. Taka, a nie inna chyba nie przeszkodzi, jak tak niezwykły weekend z Almodóvarem przed nami. Polecamy i zachęcamy. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Fantastyczny jak zawsze David Bowie. No i co za oknami? Zima po raz kolejny dała się we znaki drogowcom i kierowcom. Rekordowa tego sezonu liczba piaskarek i pługów pracuje na krajowych drogach w województwie warmińsko-mazurskim. O tym już mówiliśmy w serwisach informacyjnych, no ale nigdy dość ostrzeżeń. Ważna informacja jest taka, że wszystkie trasy są przejezdne. Niezmiennie przypominamy, noga z gazu. Za 7 minut w serwisie o 13:00 między innymi o tym, że mamy do czynienia z trzecią falą pandemii. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super.